synger en sang om livet ombord og seiler på bølgen den blå. Det finnes skatter i sør og i nord, og rikmenn jeg gjerne vil flå. Vi trekker korder, lader gevær, nå skal Ruben få se hvor liten han er. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann, nå kommer Sabeltann. Det finnes en øy som bare er vår, hvor vi venter til kysten er klar. Når vinden hyler og bølgene slår, da heiser vi seile og drar. Vi jager lykken blindt og besatt, det blir latter og skrål når vi finner en skatt. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann, nå kommer Sabeltann. Hver sjømann har lært seg å frykte mitt navn, på hvert eneste hav er jeg kjent. Når de tror at jeg kommer, går skuter i havn, og et varsel om fare blir sendt. En sjørøverstrøm er himmel og sjø, og en skute med skatter ombord. Vi drar med vinden, og kursen er stø, mot kyster vi plyndret i fjor. Tror vi har dratt, men vi stiger oss frem når det mørkner mot natt. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann, nå kommer Sabeltann. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann, nå kommer Sabeltann. Har vi å dra, her er vi igjen, en sortkledd pirat og hans menn.